Šta li to imaš u sebi što me drži na lancu ko psa? Što me još vuče ka tebi i što ne da da sreća ispliva? Šta li to imaš u sebi što me drži na lancu ko psa? Nije doj drugoj to ne bi za rukom pošlo nikada. Praštam, sam pristajem da ispaštam. A tako bih te ostavio zbog prve koju pogledam, ali od tebe ja drugu ne vidim, ja vidim samo da propadam. Tako bih te ostavio i sve bih drugove pozvao, ali već dugo nikoga nemam, zadnjeg sam druga zbog tebe izdao. Sa sobom, šta sad čekam kad puklo je sve? Što se još kockam sa tobom i ne dam da nada potone? Svaku ludost ja ti praštam, sam pristajem da ispaštam. A tako bih te ostavio prve koju pogledam, ali od tebe ja drugu ne vidim, ja vidim samo da propadam. Tako bih te ostavio i sve bih drugove pozvao, ali već dugo nikoga nemam, zadnjeg sam druga zbog tebe izdao. Samo da propadam, tako bih te ostavio i sve bih drugove pozvao, ali već dugo nikoga nemam, zadnjeg sam druga zbog tebe izdao.